بسم الله الرحمن الرحیم. به متعمل کردن در مورد مسائل و روابط زناشویی، من فکر کردم که این مبحث رو با محبت شروع که کلا این که محبت از خوب میاد، این دوست داشتن که ما در خودمون، یعنی انسان در خودش یه جاذبه مخصوصی داره بین کمالاتش رو که اینو ما بهش میگیم حب، یعنی یه حقیقتی رو خودش احساس میکنه که نسبت به این یه جاذبه داره. محبت رو میتونیم سه نوع تقسیم کنیم، یکی که یه محبت طبیعی مثلا غذا خوردن، دوست داشتن همسر، فرزند، یکی حب خیالیه که حب جاه و مقام داشتن، و یکی حب عقلیه که حب شخصی یا چیزی که به ما نعمتی میرسونه یا اینکه ما رو در کاری یاری و مدد میکنه، مثلا همون حبی که انسان به خدا داره. در واقع میتونیم بگیم که خداوند از هر جهت که تصور کنیم شایسته حبه، چون یه وجود کامل نامتناهیه. حالا بحثی که من میخوام بکنیم محبت و داشتن همسر فرزندان. من سعی کردم این روابط و وظایف زن و شوهر رو با یک احادیث خیلی به طور خلاصه عنوان کنم. ثمره ازدواج در واقع میتونیم بگیم محبته. اگر ازدواجی به محبت منتهی نشه، تمام اهداف اون زندگی در واقع باطل شده و به هیچ هدفی نرسیده. من اگه زندگی به محبت کشیده بشه، یه کانون گرم و خیلی خوبی برای هم زن و شوهر و هم یه محیط مناسبی برای فرزندانش. بنابراین اگه زندگی نتونه به این به محبت برسه، بنابراین به هدف خودش نرسیده و نتونسته آیین همسرداری و فرزندداری رو در واقع بهش برسه و به شکست خورد. این محبت و توی روان و احساس محبت زن و شوهر و هم دیگه سبب میشه که یه آسایش و یه آرامش فکری در خودشون و به دفع دنبالمون میتونیم بگیم که سلامت یک جامعه رو در واقع تأمین میکنه. بنابراین این یک مسئله خیلی مهمه. حالا نشانه های عملی محبت داشتن به زندگی و همسر چیه؟ یکی این که مهربانی و محبت نه همون به معنی آموز دوست داشتن هم بوده. همچنین که می‌دونید که آیات زیادی عنوان شده که ما تو آیه 21 سوره روم که خداوند می‌فرماید ما برای شما از جنس خودتان همسران آفریدیم تا به وجود آنها آرام گیرید و میان شما دوستی و مهربانی فراهم ساخت. یه حدیث دیگه شاید بشه اینجا عنوان کرده که از امام صادق علیه السلام که فرمودن که وقتی که شما همدیگر رو میبینید، کسانی میتونید بگیم که دوستی بین همدیگر دارن، اینی که وقتی همدیگر رو ملاقات میکنن خیلی با خوشرویی رفتار میکنن، وقتی که میخواد کنارش بشینه جا براش خالی میکنه میشینه و اونو به نامی صدا میزنی که اون دوست داره. اینا میتونید بگیم یکی از نشانه های عملی محبت. محبت فقط محبت داشتن کافی نیست. ابراز محبت فاکتور خیلی مهمیه. باید زن و شوهر محبت خودشون به همدیگه ابراز کنن، یعنی به زبان بیارن. یکی که در این مورد احادیث زیادی عنوان شده، این ابراز محبت، ابراز عشق ورزی، مهر ورزی باید طوری باشه که زن و شوهر احساس امنیت خاطر در کنار همدیگه میکنن. و یکی مثلا با یه زمینه دلگرمی ایجاد کنم، مثلا مثل خریدن تحفه، به زبان آوردن، مثلا اینکه خیلی راحت همدیگه بگن که همدیگه رو دوست دارن. یکی دیگه از وظایفی که چربشه گفت در این مورد اینه که زن در مورد کج‌خلقی های همسرش مدارا کنه. پیغمبر از حدیث از پیغمبر صلی الله علیه هستش که بهترین زنان زنیست که وقتی خشم می شود یا شوهرش بر او خشم گیرد، به شوهرش بگوید دستم را در دست تو می گذارم، خواب را به چشمم راه نمی دهم تا وقتی از من راضی شد. یکی دیگه این که من میگم فقط این را به صورت حدیث میگم، دیگه فکرم توضیح زیادی احتیاج نداشته باشه. یکی که زن پاکدامنی و عفت خودش را برای همسرش حفظ کنه و حفظ جاذبه جنسی برای همسرش، به گونه با همسرش رفتار کنه که همسرش کاملا احساس ارضا بکنه. از امام صادق علیه السلام روایت شده که بهترین زنان زنی است که چون با شوهرش خلوت کند، لباس حیا از تن بکند و چون جامه بپوشد و از خانه بیرون رود، لباسی از حیا و عفت بدتنش کند که مانند سپر و ذرهی برای او باشد. یا حدیث دیگه از پیامبر اکرم که فرمودن بهترین زنان شما زن پاک دامنی است که دامن و شرمگاه خود را از نامحرم حفظ کند و برای شوهرش شهرتدان باشد. این که این حالا بعدن تو قسمتی که ما ساختمان خانم و زن و استودیو اینا هم فاکتورهای خیلی مهمیه، اینکه زن خودشو کامل در اختیار شوهرش قرار بده، که تمکین زن در برابر شوهرش، که با تبعیض از پیامبر هستش که بهترین زنان شما زنی است که زینت و آرایش خود را برای شوهرش اظهار کند و از غیر شوهرش بپوشاند، سخن شوهرش را بشنود، اطاعت کند و چون شوهرش با او خلوت کند هر چه میخواهد به او ببخشد. از مسائل دیگه میتونیم مشروعیت و دلربایی و زینت‌آلایی زن رو بگیم، از که از وظایفش هست که امام صادق فرمودند سزاوار نیست که زن هیچگاه بدن خود را بدون زینت گذارد و اگرچه با آویزان کردن گردنبندی باشد، و سزاوار نیست که زن بدون رنگ باشد اگرچه کمی با حنا باشد و اگرچه آن زن پیر و کهنسال باشد. یکی دیگه از وظایفی که میتونیم بگیم نظافت و اداره خانه است، که باز امام صادق میفرمایند بهترین زنان شما زنی است که خوشبو و خوشنفس باشد. یا یه روایت دیگه، هر زنی که به شوهرش شربت آب دهد برای او بهتر از این است که یک سال عبادت کند، در آن سال روزها را روزه بدارد، نماز بخواند و نیز خداوند برای هر شربت آبی که به همسرش میدهد شهری در بهشت برایش بنا کند و شهر گناه او را ببخشد. این میشه برای خانمایی بگیم که خونه دارن و فکر میکنن کاری که خونه میکنن خیلی بی‌ارزش و بی‌مزد. کی حفظ مال شوهری که در بعضی از وظایفی که بر دوش زنه؟ امام رضا علیه السلام فرمایند هیچ فایده‌ای به دست نیاید بهتر از این که همسر شایسته‌ای که چون به او بنگرد شاد گردد و چون از نزد او غالب شود عفت خویش و مال او را حفظ کند. میتونیم کلا وظایف زن رو در این حدیث خلاصه کنیم که زنی خدمت پیغمبر صلوات الله علیه رسید و عرض کرد رسول خدا حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود زیاد است. عرض کرد اندکی را به من بگوی. فرمود زن باید خود را به بهترین بوها خوشبو و معطر کند، بهترین لباسش را بپوشد و خود را به بهترین زینتی که دارد بیاراید و هر صبح و شام خود را به شوهرش عرضه کند. حالا در واقع این سخنان رو از این جهت هم گفتیم که انگیزه داشته باشیم برای اینکه روابط و وظایف یک زن به شوهر. به طور کلی یک قسمتی از این همونجور که شما تو احادیث دیدین و همونجور که همه هم میبینین انجام اعمال جنسیه، که به خاطر اینکه اینو توضیح بدیم بهتره که یه خلاصه یه چیز خیلی ساده از ساختمان دستگاه تناسلی زن بخواییم عنوان کنیم. به طور کلی دستگاه تناسلی زن رو میان دو قسمت میکنن، یه قسمت داخلی یه قسمت خارجی. از کلن ساختمان تناسلی از مدت ها چندین ماه قبل از تولد در واقع میشه گفت تشکیل شد. یکی از اول ما میگیم قسمت های داخلی میگیم، یکی تخمدان ها هستن که همجور که اطلاع داشته باشیم تخمدان ها در شکم قرار دارن و میتونیم مشابه تخمدان ها رو در مرد بیضه هاشون بگیم که مال اونها در خارج قرار داره ولی در خانم ها در داخل شکم. تخمدان ها به بقیه دستگاه تناسلی هیچ اتصالی ندارن، به طور آزاد در شکم قرار گرفتن. از دیگه دستگاه تناسلی یکی لوله ها هستن. فقط محل هستن، هر دو دوره تو قاعده کنید از دوره است و همین دوره ها هستن که در جستان دوره هاشون قصد بشه از اینجا قصد میشه و که من شیدم من این گلوها میرسیم به خودش هم بود سبه همه جسمی مثل گلابی دونه گلابی بعد به چیلی دونه پنشیش دونه که این اصلا نامه این جا بسنه میشه یکی جسم رو همه یکی گردن رو این آن تا اینجا همه دسته های داخلی تماس بگیره خانم یعنی هیچ نقشی تو روابط ما ندارم به خاطر همین هم هست خانمی که به همیشه درم بره هیچ مشکلی که روابط زناشویش پیدا این رو قسمت های داخل بعد از گردن رحم میرسیم به یک کانالی که به اسم کانال مقاربت یا کانال زایمانی گفته میشه که اسمش واژن یا محضر بعد از این اینا هم پس تا اینجا شد دستگاه داخلی از اینجا بعد میشه دستگاه خارجی زمانی که با واژن شد کردیم یا کانال مقارب این رو من شده بیدیم بعدش واژن ما قسمت خارجی دستگاه تمام کنیم یعنی اونی که از دیمون مشاهده میشه بخواییم وقت خواهد بشنیم که ما بخواییم صحبت میکنیم در ضمن این واژن و این نقاطی که خدمت میکنم یعنی اون نقطه که بالای مجرای ادراره و لبهای کوچی محلی هستن که اعصاب حسی زیادی دارن برای همین هم هستش که به تحریکات مثل لمس خیلی حساس هستن و همینجوری این احساسات رو منتقل میکنن و میتونیم بگیم اون قدرت که گفتیم به خدمتون که تو کناره این لبها وجود داره قدرتی هستن که ترشح میشن و اولین پاسخ یک خانم به تحریک جنسی هستش که میتونه از 20 تا 30 ثانیه بعد از تحریک شروع شده و این در خانم‌های مختلف یعنی تفاوت بعد از این که این واژن که خدمت ما عرض کردم این مدخل این شوهای اینجا همین هستش که تو اولین مقاربه هست ممکنه که خانمی کاره میشه و بستگی به نوع این مقاربه از این ها خونگی زیاد یا خونگی کم داشته شد که به طور طبیعی این حامل سوراخ وجود داره که خون قاعدگی در حد در حد خانمه که ازدواج میکرد از طریق این خارج میشه. این نوعی که سوراخ نداره موجب عمل میشه که در حقیقت زبان ممکن عمل انجام بده. به طور کلی میتونیم بگیم پاسخ جنسی یک زن بس اگه فیزه اولا که مقاربت و اون پاسخ جنسی دو قسمت میشه تقسیم کرد، یعنی هم از اثرات فیزیولوژی داره یعنی ساختمانیه و در هم اثرات روانی داره که هر دو سو فاکتورهای خیلی مهم میدن انجام موفقیت میز این عمل هست. اگه ما بخوایم مراحل فیزیولوژیکش رو عنوان کنیم چهار مرحله، یعنی برای اینکه عملی به طور کامل یعنی تحریک به طور کامل انجام شده باشه چهار مرحله وجود داره. یکی مرحله برانگیختن، یعنی اون مرحله شروعش هست، من منحنش خدمت رو میکشم. یکی دیگه حالتیه که یعنی زن اول شروع تحریک میشه، یه حالت اوج منحنی رو برانگیختن داره. دومیش اینه که یه مدتی به همین حالت واقع میمونه، بعد حالت اورگاسمش دست میده و بعد از اونم که به حالت اولی خودش برمیگرده. حالتی که بخوان یعنی منحنی شد که بخوان بکشیم باز هم دیگه کردن این دیگه که شما سرم کردن اندازه متوقعی میشه، قدر مفهومی پیش تو زیاد میشه، بزرگاتون به سکون میشه و طوری اگه تحقیق خوب درستی باشه طوری خود وارد شدن آلا خیلی به راحتی کنن این یه چیزی که از علائمی که داره تغییراتی که در واقع می‌تونیم بگیم که بعضی دسته تناسب با این تحریک اینه که همین خدمتتون گفتم دیوارهای واژن مرطوب میشه، طول واژن تغییر میکنه، یعنی حدود دو سوم افزایش پیدا میکنه، رحم خودشو به عقب میکشه، یعنی باز اون یه جوری میشه به همین علت یعنی طول کانال مقاربت افزایش پیدا میکنه. این افزایش طول میگم یه نقشی که میتونه داشته باشه اینه که محلی باشه برای ذخیره اسپرم، یعنی اسپرم ها اونجا بهتر بمونه. خانمایی که افتادگی رحم به طرف جلو یا به طرف عقب داشته باشن، این کشیده شدن رحم به طرف بالا، یعنی رقم میشه که به طرف شکم و لگن، ممکنه توشون خوب صورت نگیره و شاید اینا یه مشکلات برای خودشون پیدا کنن که خیلی افتادگی رحم به طرف عقب یا به طرف جلوی شدید داشته باشن. به علت همین که همچنین خدمت گفتن عروقش متصل میشه، جریان خون این قسمت زیاد میشه، از خانم شروع تعداد تنفسش معمولا شروع به افزایش پیدا میکنه و اگر این که تمام عضلاتش حالت کشیدگی و کشش پیدا میکنه توی این مرحله، که اگر این که این تحریکات جنسی ادامه داشته باشه به اون مرحله ارگاز خانم میرسه، که میتونیم بگیم که از علائم رسیدن به ارگاز همینی که تعداد تنفس خیلی زیاد میشه، ممکن حتی به 40 تا در دقیقه برسه، نبض خانم زیاد میشه بین 110 تا 180 ممکنه برسه و یه مختصری افزایش فشار خون ممکن ما داشته باشه. باز اینجا باید بگیم که ارگاز تعریف خاصی در واقع نمیتونیم واسه خانم عنوان کنیم، چون اینا هر زنی خودش در واقع میتونه ترجمه، ممکنه این علائم در یه خانم به همین شدت باشه و ممکن هم هستش که نه، یعنی شدت کمتر از یه خانم تا یه خانم دیگه فهم کنه. باز دوباره اینجا متذکر میشیم که رسیدن به ارگاز متضمن اینه که مرحله برانگیختن خیلی خوب صورت گرفته باشه. حالا مسائلی که در اینجا مهمه اینه که زن خودش رو خیلی راحت در اختیار شوهرش بذاره، یعنی بدونه که یعنی واقعا خودش در اختیار اون بذاره باشه و خود زن میتونه نقاطی که باعث تحریکش میشه رو عنوان کنه، یعنی خیلی راحت حتی میگن خودش دست شوهرش رو بذاره جاهایی که فکر میکنه که براش محرک بیشتری هست و نقش زن در این مرحله خودش خیلی زیاد ده. یعنی اگه مردی فکر کنه که خانومش هیچ واکنشی نشون نمیده، نه زن به ارگاز میرسه نه مرد. و یکی از نکاتی که برای اینجا رعایت بشه اینه که معمولا چون خانوم ها ممکنه دیرتر به ارگاز میرسن و بعضی آقایون نتونن بعد از اینکه کویتوس مقاربت رو شروع کنن خودشون رو نگه دارن، این عمل مقاربت هی به تأخیر بیفته، یعنی مقدماتش بیشتر از چون اگه اینکه مرد مقاربتش انجام داد ایرکشن کامل بود منیش رو ریخت و هنوز خانوم به ارگاز نرسیده باشه، بعد از اون اگه بخواد مجددا فعالیت شده ادامه بده خیلی براش مشکله. به همین خاطر میگم اونایی که خانمایی که دیر به ارگاز میرسن بهتره که این مقاربت رو هی عقب‌تر بزنن، بیشتر مرحله مقدماتیشو پیش ببرن تا خودم مثلا دیدم بعضی از خانوما با تحریک این کلیتوریس، یعنی حدود 40 تا 50 درصد خانوما به ارگاز ممکنه برسن، بعضیا حدود 20 تا 30 درصد باز با خود عمل مقاربت و 10 درصد خانوما هیچ وقت ارگاز نرسن. اهدافی رو که یعنی برای رسیدن به ارگاز لازمه، یکی دوباره اینجا متذکر میشه که عشق داشتن، علاقه داشتن به این کار، یکی شکیبا بودن و یکی کنار گذاشتن خودپسندی، یعنی هر گونه غرور و خودپسندی و اینکه فکر به یه نامعقولی واقعا در اختیار خودشو بذاره و فکر کنه یک عمل کاملا طبیعیه و بدونه که باید از این مسئله لذت ببره. این وقتی که خودش آماده این کرد اون غرورش رو کنار گذاشت معمولا موفقیت آمیزه. چهارم این که تمرکز نسبت به اون مسئله داشته باشه. طول مدت مقاربت معمولا بستگی به خود زن و شوهر و اون زمینه فرهنگی هر خانواده ای داره. مرد هم همونجور که گفتیم، من خیلی مختصر میگم، اونم با تحریک دادن، یعنی زنچه با دیدن زنچه با تحریک خود زن، مثل مالش دادن با تمام اندام مرد، به خصوص مثلا قسمت کشاله ایران و قسمت داخلی ایران ها، حالت ایرشن که ادامه میکنه، یعنی طول حالت بلند میشه که به دنبال این پس بیزه ها به طرف شکم کشیده میشه و یک گاز اینجا گردش خون حضبت میشه و اون حالت الاستیسیته آلت رو زیاد میکنه. تغییراتی که در مرد ایجاد میشه، مثل یکی که ضربان قلبش زیاد میشه، فشار خونش میتونه زیاد بشه. ما گفتیم که توی خانمات مرحله اورگاسم حالت ضربان قلبشون زیاد میشه و تنفسشون، تو آقای معمولا تو این حالت استراحته که این حالت دارن، یعنی ضربان قلبشون زیاد میشه. سایز خود بیزه ها هم نمیقدر زیاد میشه، به خاطر اینکه پرخون شده سایز اینها زیاد میشه، برخلاف خانوما که این قسمت این دیگه. حالا آقایون چیزایی که باعث میشه که این عمل به خوبی انجام نشه، این اختلالات جنسی دو دسته میشه، هم فیزیکی هم سایکولوژیک و روانی، که واقعا یک مسئله خیلی پیچیده، زن و شوهر خودشون در ایجاد و درمان این خیلی نقش مهمی دارن. یکی از میتونیم از علل اون میتونه ندانستن روابط جنسی باشه و اینکه اصلا طرفین اطلاعی از خواستای هم دیگه نداشته باشه و اینکه یک احساس گناه، خجالت و مشاجره هایی که قبلا کرده، این همه باعث میشه که زن خودش نتونه خیلی آزاد در اختیار مرد بگذاره و یا اون تمایلات ذهنی بعدی که نسبت به این لذت جنسی داره، یعنی اونا همه ممکنه باعث یه عدم موفق شه. این اختلال به اختلال آناتومیکی یا ساختمانی باشه تا اینکه اختلالات روانی باشه. میتونیم بگیم تقریبا اختلالات آناتومیکی یعنی اختلال اشکال، مثلا بعضی از خانما هستن که اون هایمن یا پرده بکارشون اصلا هیچ سوراخی نداره، انقدر سوراخش کوچیکه، پرده کلفته که مانع، یعنی فیزیکیه، مثل یک سطحی میمونه که مانع از ورود میشه. یا بعضی از اختلالات خیلی نادری که خانم ها اصلا هیچ واژن نداره، این اصلا کانال زایمانی یا کانال مقاربتی ندارن. یا بعضی از دو جنسی های خیلی نادر که در واقع فرمول کروموزومی اون فرد به صورت مرده ولی خودشو فقط دستگاه تناسلی خارجی شکل زن میبونه، ولی از داخل که بخواهم بیره نه تخمدان داره نه رحم داره نه واژن. اینو خیلی اختلالات نادری که معمولا به ندرت پیش میاد، ولی از اختلالات مهمتر میشه اینا چند دسته بکنیم. یکی حالت فرد مزاجی داشتن و که این باعث میشه که اون لذت اورگاسم رو سرکوب کنه. از عواملی که تو این دخیل هم میشین که بعضی از زوجها از اول مخالف هم دیگه، یعنی ازدواج از روی انتخاب نبوده، اصلا خانم چه خانم، در واقع ما داریم همه خانم رو زید بکنی، نسبت به شوهرش حالت دشمنی و اصلا نمیخواد باهاش رابطه ایجاد کنه. یکی ممکنه باشه، یکی حالت خستگی، اضطراب، حالت افسردگی، همه اینها چیزای روانی هستن که با حالات فیزیکی دخالت دارن و همه اینا باعث میشه که از روی اون ترسی که خانم داره یا از روی اون احساس گناهی که نسبت به عمل میکنه، همه اینا اون حتی اگه مرد نقاب، یعنی از مسائل روانی روی فیزیکی برن کاملا مؤثره، همه اینو ممکنه مهار کنن، اون تحریکات رو که از گیرنده های عصبی میخوان به مناطق بالاتر برسن به طور کامل اینا رو سرکوب کنن. پس یکی از مسائل مهمش اینه که اضطراب و خستگی و حالت افسردگی رو مریض کنار بگذاره خانم. یکی دیگه از علل مهم دیگه اینه که عدم اطلاع مرد از نقاط محرک یک خانمه، نتونه که تحریک کافی رو برای خانم به وجود بیاره و همین باعث میشه که زن به اورگاسم نرسه. از اختلالات دیگه واژینیسموس یا خانمایی که اصلا ترس دارن از این که این عمل انجام بشه. یعنی خانم تحریک میشه، ولی همین که میخواد عمل مقاربت انجام بده نمیتونه. یعنی یا اینکه میترسه از اینکه شاید بهش صدمه آسیبی بهش برسه، یا اینکه انقدر عضلاتش رو سفت میکنه، عضلات حالت اسباس پیدا میکنن که مانع این کار میشه. توی این قسمت هم باز چیزی که مهمه همین حالات روانی اصلا ما چیزی که ما خیلی باش برخورد داریم تو خانمایی که تازه ازدواج کردن و مشکل داره همین قسمته. یعنی اصلا خانم اجازه نمیده که تنمس طرفش بره. حالا بیشتر هم میگم اختلالات روانی اینی که یا فکر میکنه که خیلی کار زشتی داره انجام میده، یا فکر میکنه با این کار فقط شوهرش رو لذت میبره و خودش مثل کالایی در مقابل شوهرش احساس میکنه. بیشتر داریم و همینا هستن که بیشتر وقتا اگر اینکه مرد باشه همکاری نکنه سبب میشه پاریگه خیلی وسیع اینا پیدا کنن که کاشون حتی بعد وقتا به جراحی میکشن. اینی که باید باز اینجا به مریض میگیم که یکی از عللش میتونه خانمایی که زایمان کردن اون بخیلی که هنگام زایمان بهشون زدن به طور درست داده نشده باشه و باعث شده باشه، یعنی اختلال آناتومیکی ساختمان داشته باشه. یعنی که بعضی از مریضایی که مثلا افتادگی دارن عمل میکنن بعد از اینکه عمل کردن اشکال پیدا میکنن که اینا بیشتر خیلی نادره. یا یعنی اینکه خانومی از ترس داره از حامل شدن، انقدر از حامل شدن ترس داره که ممانعت میکنه از اینکه عمل انجام. یه پیشنهادی که برای این خانوم میشه اینه که خیلی خوشون ریلکس و شل در بذارن، استفاده از مواد نرم کننده میتونه کمک کننده باشه و باز تحریک صحیح و طولانی مدت و چون هرچی تحریک بیشتر باشه اون مواد دوبلیشن از خودت بیشتر ترشون میشه، محیط باجن کاملا نرم میکنه و این عملیه میتونه راحت تر انجام میده. توی آقایون هم ممکنه این علل وجود داشته باشه، باز مثل خانم ها هر گونه اضطراب افسردگی تشویش خاطر ممکن مانع از این میشه، این مرد حالت ایرکشن پیدا نمیکنه اون آلتش. از مسائل مهم تو آقایون داروها هستن و بعضی از بیماری ها مثل بیماری قند، بیماری های کبدی و بعضی از بیماری های دیگه صدمه منخا، همه اینا ممکنه که سبب بشه که حالت ایمپوتانس یا ناتوانی جنسی رو در اون آقا ایجاد کنه. درمان اینا هم همونجوری که خدمتتون عرض کردم، اول که واقعا اشکال ارگانیک داره، ساختمانی داره، بعد برطرف بشه. بعضی ها پیشنهاد میکنن برای اینکه یک خانوم و یک زوج جوان یک خاطره خوبی از اولین نزدیکی داشته باشن، برای تشخیص این اختلالات ساختمانی قبل از ازدواج مثلا به پزشک مراجعه کنن. اگه واقعا پرده بکارتشون از نوعی هستش که احتیاج به جراحی داره به اونا گوشتن بشه، اگه اینقدر سوراخش مثلا کوچیکه که ممکنه باز یا نوع اشکلاسه که ممکنه خونریزی کنه، توصیه میشه که قبل از اینکه این توی کورس یا مقاربت انجام بشه به شوهر یعنی آموزش داده میشه که با انگشت مثلا صدای یه انگشت بعد دو انگشت کم کم یا از استفاده از یک وسایلی این واژن رو دیلاته کنه که طرفین از اولین مقاربت خاطره بدی نداشته باشه. از یک نکته مهم دیگه همینجوری که خدمتتون عرض کردم، این خود عمل مقاربت رو به تأخیر بندازن، مقدماتش رو بیشتر کنن تا اینکه خانم به مرحله اورگاسم برسه. دیگه از مسائلی که ممکنه باعث بشه که خانم به اورگاسم نرسن اون شلی واژنه که ممکنه به دنبال زایمانهای متعدد ایجاد شده باشه و این که تو آن معروف افتادگی مثلا هستش. اینا رو میتونه اصلا قبل از اینکه این حالت ایجاد بشه، چون هرچی سن بالاتر میده و تعداد زایمان ها بیشتر میشه احتمال ورود این مشکل بیشتره. البته صرف هم مربوط به زایمان نیست، خیلی از خانمایی که هیچ زایمانی هم نکردن به خاطر اینکه بافت حمله خیلی شدی دارن این واژنشون حالت شل شده یه گشاد شده دیگه پیدا میکن. بهتره به اینا یه نوع ورزشی ما بهشون توصیه میکنیم به این صورت که هر خانومی موقع ادرار کردن ادرارشو مرتب قطع و وصل کنه، یعنی این کار رو هر بار که میخواد ادرار کنه انجام بده. این باعث میشه که عضلات واژن قوی‌تر محکم‌تر بشه، بعد این باش بیشتر بشه توی همین باز توی این که حالت اورگاسم رسیدن این خانم خیلی نقش داره. قرار گرفتن توی حالت راحت هیچ وضعیتی رو پیشنهاد نمی کنم برای نزدیکی دیده شده که، ولی توی آماری که گرفته شده بیشتر وقتها خانم به پشت خانه و آقا روی اون، ولی میتونه به هر صورتی باشه، یعنی هیچ چیز اگر این که کنار قرار گرفتن به پهلو راحت تر باشن، یعنی طوری که پشت خانم به طرف آقا باشه، اشکال این روش نزدیکی اینه که اون کلیتوریس که خدمتتون عرض کردم نمیتونه با مقاربت تحریک بشه. توصیه میشه که اگر به این روش تمایل دارن که از این روش استفاده کنن، با کمک دست اون کلیتوریس تحریک بشه. بنابراین هیچ وضعیتی رو پیشنهاد ما نمی کنیم واسه خانم‌ها، اینقدر که احساس راحتی و آرامش در هر وضعیتی که خودشون دارن بکنن. اگر اینکه تو اونایی که سفتی واژن دارن با این مواد نرم کننده نتونستن موفق نشدن، ما میتونیم یعنی فکر کردن به اینی که مثلا احساس توانایی در خودش بکنه، این خیلی فاکتور مهمیه، این رو تحمل بکنه، و اگر در نهایت نشد ما مجبوریم از داروهای سایکوتیک واسه اینا استفاده کنیم. در مورد آقایونم باز گفته میشه از اونایی هستن که خیلی زود به چیز میرسن، به اورگاسم میرسن و مایه من خواهر میشه، اینها بین یعنی فعالیتشون یه فاصله قرار بدن، یه چند دقیقه استراحت کنن و باز همینجوری این هر چه مقاربت رو به عقب بندازن تا اینکه اون حالت پرمشروع اجکولیشن یا ریخته شدن زودرس مایه صورت نگیره، که تو این قسمت هستن و بیماری ها در نظر داشت. بعد بیماری ها مثل مرض فم ممکنه در آقایون این مشکل رو ایجاد کنه. من یه سری حدیث در مورد خود عمل آمیزش هستم، چند نکته بهتره که اینجا عنوان بشه. یکی این که آمیزش باید به دور از انظار باشه، کودک نوزادی در منزل نباشه، صدای زوجین به هیچ صورت شنیده نشه، کودک های صدای اونها رو نشنون یا اونها رو نبینن، و یک محیط کاملا پوشیده باشه که کسی از بیرون متوجه اونها نشه. رسول خدا فرمودن هر کس که با همسرش هم بستر بشه در حالی که در اتاق طفلی اونها رو ببینه و رفتار و سخنانشون رو مشاهده کنه، چنین طفلی رستگار نخواهد شد. نکاتی که مشروح و مضره توی مقاربت، یکی این که مقاربت با اضطراب، عجله و تشویش باشه. همچی که میبینی اضطراب اینجا ذکر شده و ما توی قشن فیزیولوژی میبینیم که اضطراب مانع رسیدن اورگاسم طرفه میشه. یکی ایستاده باشه، یکی این که گفته هر دو کاملا اوریان باشن، البته نفی نکرده، یعنی توی احادیث دیگه گفتن که طرفین بخوان که این اوریان باشن هیچ ممانعت نمیشه، ولی بهتره که هر دو کاملا اوریان نباشن. اگه هر یک از زوجین به یاد شخص دیگری آموزش کنه، این هم یه نکته مهمیه که همونجور که خدمت رو عرض کنم از پله هایی که به اورگاس میرسی، یکی تمرکزه، این تمرکز به همدیگه داشتن نه به شخص دیگه داشت. یکی چیزایی که دیگه که مفتوحه اینی که با شکم پر نزدیکی صورت میگیره، گفتن که یعنی احادیث هستش که این شکم پر باعث ناراحتی معده ممکنه بشه. شاید میشه گفتش که البته حتمی نیست، همونجوری که با شکم پر میگن ورزش نکنیم، با شکم پر هم میگن نزدیکی نکنیم، چون گردش خون همه جمع میشه تو قسمت دستگاه، شاید علتش این باشه، ولی نمیشه گفت همونش صرفا اینه. یکی اینکه رو به قبله و پشت به قبله نباشن، یه چیزی میگن همونجور که معمولا دستشویی‌ها رو طوری میسازن که رو به قبله نباشه، بنابراین احترام قبله شاید این باشه که رو به قبله آمیزش انجام نشه. آمیزش در مکانهایی مثل زیر درخت میوه، در برابر آفتاب و تابش مستقیم آفتاب، یا خانه‌هایی که سقف ندارن و پشت بام و کشتی مفروض. یکی دیگه در زمانهایی که مقاربت نهی شده مشروح گفته شده، یکی شب عید فطر، شب عید فطر، شب عید قربان، بعد از ظهر، شب نیمه شعبان، اول و وسط آخر هر ماه، شبیه که انسان فردایش قصد سفر داره. میگن که نباید یعنی تو احادیث هستش که مقاربت خیلی تکرار خیلی زیادش عمر کوتاه میکنه. اینجا اگه بخواد به این حدیث انجام بدی اول و وسط آخر ماسه نکنی در حاقه خودش محدود میشه زمان مقاربت. یکی بدون وضو آموزش صورت نگیره، به خصوص هنگام بارداری، یعنی هنگام که قصد باردار شدن دارن، به عورت یک دیگر نگاه نکنن و با هم زیاد سخن نگوین. از نکاتی که گفته شده مطلوبه که با یک دستمال، یعنی زن و شوهر بهتر هر یک دستمال جداگانه داشته باشن. بهتر از بعد از هر آمیزش بیمار یعنی طرفین ادرار کنن، عورت خود را شستشو بدن و دو با پشت سر هم نزدیکی به شدت نحش بدن. حالا من دیگه بیشتر از این چیز نه، هر سوالی اگه خدمتون هست بفرمایید که من توضیح بیشتر. من سعی کردم این مطالب خیلی دیگه تا جایی که تونستم در مورد گفتم، بیشتر از این نتونستم. حالا اگه سوالی چیزی هست من در خدمتون. نکته مهم اصلی اینه که واقعا من خودش در اختیار شوهرش بذاره، از این که احساس شرم بخواد در مقابل اون بکنه، این اگه بذاری کنار در واقع تمام مشکلات هر شد. اگر این که خانمی براش مشکله که این وضع ایجاد کنه، خوبه حتی به تظاهر که شده اوایل اظهار رضایت بکنه، اظهار لذت بکنه. همیشه زن بهتره که خودش یعنی منتظری نباشه که شوهر به طرفش بیاد. اگه شروع کننده زن باشه هم مرد زودتر به این مرحله میرسه و هم خانومی، که خیلی از خانوم ها فکر میکنن کسر شنه شد خوب نیست، مثلا ما دستاش کنیم نیاز کنیم و منتظر نه که شوهر به طرفشون ده. بعد یا مثلا میگن حالا یکی دوست داره مثلا لباس به هر شوهری از یه چیزی ممکنه مثلا شما هر توشی چه آرهش نردن یکی نگم لباس هایی که دوست داریم که پیدا کردنی که مرد به چی علاقه داره و در اختیار گذاشتنش یک فاکتور خیلی مهم در رسیدن به این مسئله. حالا به سامانه یک کاره هست. این که لولش ببنده اختلال تو روابطش ایجاد میشه. مهم عمل تخلان هاست که خدمت رو زید کردیم، این که هیچ اثری نداره. اگه مریضی خانومی فکر کنه چون لولش رو بسته پس نمیتونه، این همین روش یه اثر منفی داره. برعکس هم البته ما داشتیم، من یادم یه خانمی اومد، یعنی شوهرش شکایت داشتیم که انقدر مسئله جلوگیریم برای این خانم مشکل بزرگی بود که هیچ وقت اجازه مقاربت نمیده. وقتی لولش رو بسته بود چون شوهر شده بود، شوهرش شکایت داشت از این که من جوابوی این دیگه نشنم بشم، یعنی برعکسش هم هست. یه استفاده از مثلا قرص های جلوگیری، خیلی ها فکر میکنن که مثلا چون قرص میکنن یه حالت های در خواهشون احساس میکنن که اینا همه باعث دپرسیون و افسردگی اینا شد. هیچ کدوم از وسیله جلوگیری که الان در دسترس هست هیچ کدوم ممانعتی واسه این کار نیستن. این که هیچ وقت اگه خانومی واقعا به اون مرحله نمیرسه، اینا رو به گردن این وسیله جلوگیری نمیزه. اگه وسیله جلوگیری مطمئن باشه بهش، خیلی وقتا میگم مشکل مهم ترس از حاملگیه، یعنی همین باعث میشه که تمایل نشون نده. اگه اینو بذاره کنار ممکنه خیلی موفق بشه. یه مواد سوالی که اینجا فرمودن، مواد نرم کننده، معمولا ما مواد نرم کننده که حاوی مواد بی‌حس کننده باشه توصیه نمی‌کنیم. خیلی مواد مثلا اینکه همین لوبریکانت ژل ما برای من می‌گیم، یه مواد خیلی هیچی چیزی ندارن، ماده خاص ندارن، فقط نرم کننده هستن و مثلا میتونه که تو سونوگرافی استفاده بشن. ژل هایی که حاوی مواد بی‌حس کننده باشه هیچ وقت توصیه نمی‌شه، چون خودش این ارگاسم رو به تأخیر بود. میشه دیگه در زمان بارداری مقاربت چگونه باید باشه؟ معمولا هیچ ممانعت از مقاربت ما طول بارداری توصیه نمی کنیم، یعنی خیلی هر خانومی میتونه مقاربت حتی در تمام طول حاملگی داشته باشه. مثلا یه نکته هست که بعضی از خانوم ها سیخ های مشرف تو سه ماه اول دارن، گفته میشه که این مواد که منی حاوی چیزایی هستش که سبب انقباضات رحمی میشه که این انقباضات رحمی ممکنه موجب به سقط بشه. برای ما به خانمایی که مثلا سابقه دو سه سال سقط دارن توصیه میکنیم که تو 3 ماه اول اگر میخوان مقاربت داشته باشن از کاندوم استفاده کنن تا اون مواد داخل واژن ریخته نشه. ولی باید اینم چیز تایید شده نیست. یا اینکه ما معمولا خودمون به تمام مریضا میگیم که بعد از 6 هفتگی حاملگی حدود 8 ماهگی دیگه نزدیکی نداشته باشن به خاطر اینکه خطر کاریگی کیسه آبشون دارن. ولی اگه واقعا در باید با کاندوم بهتره باید با کاندوم باشه چون باید مواد منی شفاب انقباضات رحمی و هم دائمان زودرس میشه. یا اینکه مریض توصیه میکنیم که خیلی تا مثلا آخر نباشه چون که تو حاملگی رحم بزرگ شده یا باش سرویکس تغییر کرده این اقدار فاصله رو کمتر کنه، یعنی طول واژه تمام طول واژه رو طی نکنه. باید اگه اینجوری باشه هیچ ممانعتی نداره، یعنی میتونه خیلی خانوم در تمام طول حاملگیش با رعایت این موارد مقاربت داشته باشه. بهترین راه جلوگیری اینجوری نیستش که ما بگیم بهترین راه جلوگیری چیه، چون بسته به سن مریض، بسته به شرایط هر کسی، بیماری هایی که یک فرد ممکنه داشته باشه فرق میکنه. ولی ما میتونیم بگیم بهترین روش جلوگیری برای خانم های جوون، برای کسانی که تازه ازدواج کردن، قرص های جلوگیری. حتی ما به بعضی از خانم ها که مراجعه میکنن میگیم قبل از شروع اولین نزدیکیشون 1 ماه شروع کنن به قرص خوردن. قرص هیچ ضرری نداره، از روش هایی که خیلی خوب قابل برگشت. به محضی که یک خانمی تصمیم بگیری که حامله بشه قرص قطع کنه، حتی از 3 ماه بعد حاملگیش رخ میده. این که میگن خانمایی که مثلا تا حالا ازدواج نکردن، زایمان نکردن، قرص ممکنه سبب نازایی بشه، اصلا اینطور نیست. یکی این که ما نمیدونیم کدوم زوج نازا هست کدوم نیست، خیلی چون 3 ماه چرا ما قرص خوردن و یه نازایی، یعنی زمینه نازایی داشتن، اینا به قرص ارتباط نه، اصلا اینطور نیست. قرص بنابراین میشه بگیم توی خانومی که تازه ازدواج کرده بهترین راه جلوگیری قرص. تو خانومی که شیر میده، یه مشکلی میگه که ممکن داشته باشیم، قرص های جلوگیری دیده شده که روی میزان و مقدار شیر تاثیر داره. اینجا ما معمولا توی این خانوم ها قرص رو پیشنهاد نمی کنیم. یک قرص های جدید و یه آمپول های جدیدی که اومده فقط حاوی پروژسترون 8 ماه خانوم میزن، یا همونه که حتما شنیدین نورپلنت یا چیزای زیر جلدی. اینا رو ما تو دوران شیردهی نه توصیه میکنی، یعنی بهترین راه ممکنه که این باشه. بعد یه مسئله ای که گفتن جلوگیری کردن خود مرد ضرر نداره، گفته میشه ممکنه از رسیدن به ارگاسم مرد جلوگیری کنه و اون لذت نه، ولی ضرر آنچنانی نداره. من یه سفارش میکنم به اون خانمایی که از روش ویدراوال یا همین جلوگیری خود مرد استفاده میکنن یا از کاندوم استفاده میکنن. اینا ممکنه که مثلا کاندوم پاره بشه یا از اشکالاتی که ممکنه پیدا بکنه یا به هر علتی یک بار مرد نتونه جلوگیری کنه. توصیه میشه که اینجور خانوما، البته چون من گفتم اینجا یه سطح بالایی دارم، من این صحبت رو دارم میکنم، ما به همه توصیه این کار نمیکنم. اگر شب این اتفاق افتاد، یعنی کاندوم پاره شد یا مرد نتونست جلوگیری کنه، تا 72 ساعت، این اگه صبح همون روز بعد شروع بشه بهتره. از این قرص های جلوگیری نوع سفیدش 2 تا همون موقع، اگه همون موقع در دست باشه همون موقع، اگه نه صبح 2 تا صبح میخوره، 2 تا 12 ساعت بعد میخوره و بقیه ما هم جلوگیری میکنه. یا این که اینا معمولا یک قاعدگی زودرس سبب میشه و مانع از حاملگی میشه، این اگه احتمالا در اون زمان تخمک آزاد شده باشه چون تمام رحم ریزش میکنه، محیط مناسب واسه جایگزینی قرار نمیده. یا اینکه میتونن از آیودی استفاده کنن، از آیودی مصدر همون روز به پزشک مراجعه کنن و بهشون بگن که این اتفاق افتاده و اون پزشک واسهشون یه آیودی بده. مثلا مهم اینه که ما از اون که هر اینا رو به همه نمیگیم چون سوء استفاده های زیادی میشه، یعنی خانم فکر میکنه حالا که مثلا یک دفعه عقب افتاد قاعدگیش تازه فکر میفته که حتما حامله شده، شروع کنه به خوردن این قرص های گذشتن آیودی، که اگه این قرص ها وقتی خانم حامله باشه استفاده بشه سبب ناهنجاری خیلی عمده توی جامعه میشه، یا اینکه اون گذاشتن آیودی شانس سوراخ شدن رحم و یا اینکه عفونت‌ها رو زیاد کنه. حالا اگه واقعا خدایی و شرعیش و علمیش اگه تا 72 ساعت باشه کسی خودش جلوگیری میکنن، استفاده از این قرصای HP یا هم قرصای سفید به فاصله 12 ساعت، هر 12 ساعت یه روش خیلی مناسبی که بهش میگن جلوگیری بعد از مقاومت اسمش هست. از انواع قرصای دیگه هم هست ولی چون معمولا این قرص در دسترس ما اینا نیست، از اول به این قرص ممکن تهوع استفراغ خیلی شدید باشه که باید دیگه مخانم تحمل کنه. این معمولا با خوردن 4 تا قرص در روز استفراغ خیلی شدیدی ایجاد میشه که با استفراغ قرص های ضد استفراغ میتونی اینا از بین. این که فرمودن پریود نامنظم داره و حاملگی نداشته و 2 بچه هم سخت کردن خوردن قرص اشکالی نداره، اتفاقا ما به اینجور افراد به خصوص اگه اینکه 2 تا بچه سخت کرده، البته بستگی داره که سخت بچه سن حاملگی بوده باشه، توصیه میکنیم تا پیدا کردن علت سخت از قرص استفاده بکنن. یعنی هیچ مشکلی نیستش که قرص بخورن، هیچ ممانعت نداره. نامنظمی پریود هم باز بستگی داری، البته قرص پریودش منظم میکنه ولی روی در واقع اون فاصله اصلی رو از بین نبرد. خیلی علمه که قاعدگی نامنظم دارم، به خصوص اگه قاعدگی که فاصله خیلی طولانی دارن، این معمولا تخمت بزاری نمیتن که اینا بهترین نوع نازایی هستن که به درمان جواب میدن، ولی میدم تا زمان چون 2 تا بچه سخت کرده احتمالا تخمت بزاری داشته و به خاطر اینکه علت سختش پیدا شد بهتره که چند ماهی حامل نشه و بهترین روش هم استفاده از قرصه. این که در مورد ارگاسم سوال کردن، همچون که خدمتتون عرض کردم، ارگاسم رسیدن خانم ها مثل مرد ها قانون 2-2-4 تا نیست که بگیم حتما وقتی به این حالت رسید یعنی ارگاسم. معمولا خدمتتون عرض کردم 50% خانم ها در حین تحریک، یعنی در حین تحریک کلیتوریس به ارگاسم میرسن. یعنی خیلی درصد بالایی داره خانم هایی که تا اون مرحله هست. فقط 20-30% ممکنه بعد از مقاربت، یعنی تین مقاربت به ارگاسم برسه. بنابراین این مسئله کاملا طبیعیه که خانم در حین تحریک به ارگاسم رسیده باشه. در مورد خوردن قرص که ضرری نداره، این هم که خدمتتون عرض کردم، قرص جلوگیری خوردن قرص ها، قرص های جلوگیری به همین صورت که هم تو بازار هست، هیچ نازایی یا اینکه حامل حد دکتر اینه که 3 ماه ممکنه سبب میشه تخمک گذاری به تاخیر بیفته، بیشتر از این نیست. ولی فرمای آمپول برای کسان ما اصلا توصیه نمی کنیم به خانمایی که مثلا یه دونه بچه دارن یا اینکه اصلا بچه ندارن، چون اونها دیر برمیگرده تخمک گذاری. من ممکنه تا یک سال بعد از اینکه آمپول قطع شد، یعنی دیگه استفاده نشد، مریض تخمک گذاری شروع نشد. ولی ما در مورد قرص های جلوگیری هیچ مسئله رو مونه، ما هیچ مشکلی تمرابطه با قرص های جلوگیری نداریم. مشروب کردن دستگاه تناسلی زن به هر صورتی هیچ اشکالی نداره. یعنی گفته میشه اصلا بعضی ها با تحریک دست، بعضی با تحریک دهان، یا بعضی به هر صورتی ممکنه که در اون صورت مخاطب واژه شروع به تحریک کنه. بنابراین اشکال خاصی نداره که با چی مشروب بشه دستگاه تناسلی. و مشروب کردن اتفاقا از روش هاییه که توصیه میشه برای خانمایی که به اورگاسم نمیرسن میتونیم استفاده بشه. مانده و شروع به خوردن قرص نکرده چه راهنمایی برای این شخصه؟ بستگی داره که تو چه سیکلی از پریودشون باشن. مثلا اگه قرار 12-13 روز از شروع گذشته، یعنی 15 روز از شروع قاعدگیشون گذشته باشه، 15 تا 20 روز میتونن همین روشی که گفتم 2 تا قرص شب بخورن، بعد که قطع کنن پریودشون جلو میفته. یعنی بعد از اینکه این قرص رو مصرف کردن تا 1 هفته پریودشون جلو میفته. وقتی پریودش جلو افتاد میتونه از 5 شروع کنه به قرص خوردن، کاری که میتونه. البته به شرط این که چون همجور شاید اطلاع داشته باشیم فاز خانوم ها دو قسمه میشه، یکی فاز فولیکولار میشه، یکی فاز لوتئال میشه. یه فازی هستش که تخمک آزاد میشه، بعد تو فاز دوم فازیه که معمولا اگه حاملگی صورت گرفت ادامه پیدا میکنه، اگه نه این تخمک که آزاد شده اون از بین میره و بعد به دنبال اون قاعدگی رخ میده. فقط یک روز به فاصله 12 ساعت و 2 صبح 2 شب، به شرط این که تخمک آزاد شده باشه. یعنی شما فاز فولیکولار رو طی کرده باشین که بخواین، اگه خانمی باشه که قاعدگی منظم داشته باشه، هر ماه به ماه منظم ریک شده باشه، تو این خانم میتونیم بگیم 15 تا 20 روز بعد شروع اولین قاعدگی، این اولین روز قاعدگیش در واقع فاز فولیکولارش رو طی کرد. تو این خانم این روش موفقه، ولی اگه نه تازه مثلا پیدا شده پاک شده، این روش هیچ تاثیری نداره. اشتی بعد اگه خواستیم بخوریم بعد اشتی بخوریم. در مورد اون مسئله که من خدمتتون گفتم، خانمایی که خودشون نزدیکی میکنن و قرص توصیه کردم، حتما باید وقتی که قرص ها رو خورن تو فاصله که قاعدگیشون صورت میگیره حتما یه روش جلوگیری داشته باشن، چون از وقتا میگن خود این قرص ها ممکنه آزاد میشن، تخمک هنوز آزاد نشده، این قرص ها که بخوری تخمک آزاد میشه. بنابراین توصیه میشه اگه خانمی یک بار مشکل رو داشت این قرص رو استفاده، بقیه ماه رو حتما به روش مطمئن جلوگیری داشته باش. تو بخوره توصیه میشه هر وقت یادش افتاد بخوره، یعنی اینکه اگه شب بعد یادش افتاد شب بعد دو تا میخوره. اگه 2 روز قرص یادش رفت، اگر این که اوایل شروع قرصشه، یعنی تازه بسته قرصش میکرده بعد بقیه ماهو با یه روش دیگه جلوگیری کنه، اگه نه آخره قرصشه، بهتره که دیگه اصلا قرصو مثلا 17 تا قرص خورده، حالا 2 شب قرص یادش رفته، یه قرص خوردنشو ادامه نده، پریود میشه دوباره مثل هم یه هفته بعد از قرص قطع شش میکنه خوردن قرصش رو. در مورد آیودی کسی که آیودی میذاره ماه اول حتما باید یه روش جلوگیری داشته باشه، یعنی تو اون دیگه 10 روز 15 روز نیست، بیشتر این درصد شکست همین ماه اوله که اونایی که با آیودی حامله میشن. ما بعضی وقتا توصیه میکنیم خانمایی که آیودی دارن خودشون رو چک کنن، به این صورت که بیشتر تو هنگام قاعدگی که آیودی ها میفته بعد از اینکه پاک شدن، یا خودشون یا شوهرشون میتونن این نخ آیودی رو چک کنن، خیلی دست تمیز لمس کنن، یعنی ببرن تو نخ آیودی، هر وقت لمس نکردن به پزشک مراجعه کنن. من مستفام یه هفته نه دیگه، الان که شما میخواییم قرص رو شروع کنیم برای اولین بار روز 5، ولی بعدا دیگه یه هفته بعد از قرص، شما الان یه بسته قرصتون رو خوردیم 21ش تموم شده، یه هفته قرص نمیخوری دوره از هفته و شروع کنیم، یعنی 3 هفته قرص میخوری یه هفته نمیخوری دیگه، نگاه نمیزونیم موقع روز تندم قاعده دیگه، میخواد 4 هفته باشه، میخواد 6 هفته باشه، هر چی باشه یه هفته بعد شروع کنیم. قاعدگی نداشتی؟ بعد از سقط، اگه این که خانمی سقط کرد مخصوصا تو 3 ماه اول، ما توصیه میکنیم همون روز مثلا کوتاه شده یا سقط کرد همون شروع کنه قرص خوردن. اگه شروع نشده، حالا شما باید بقیه ماه رو به یه روش دیگه جلوگیری داشته باشی تا اینکه قاعدگی بعدی از روز 5 شروع کنی به قرص خوردن، یه از وسط نمیتونی شروع کنی. توصیه میشه که این عمل انجام نشه، منتها گفته شده اگه طرفین راضی باشن اشکالی نداره. از نظر عفونت ها یکی این که خب شانس یه کاملا یه محیط آلوده است، باید خدمت رو عرض کنم که بیشترین احتمال گرفتن ایدز از این طریقه، یعنی این که دیده شده برای همینه که تو هم جنس بازان شانسش خیلی زیادتره. ولی یکی این که طرف شل شدیان اون اسفنکتر مقعد ممکنه بشه و بعدها ممکنه مریض اون انقدر عضلاتش شل شده باشه که تو دفع مسئول اختلال پیدا کن. ولی من اتفاقا در مورد این احادیث رو نگاه کردم، بیشتر اومده که نهی شده، ولی باز یکی دو تا هم حدیث بود که نشد اگه طرف این راضی باشن هیچ من این در این مورد نیست، ولی ما توصیه نمی کنیم. بعضی اصلا روشی جلوگیریشون از این طریقه، به این طریقه من داشتم کسایی که اینجوری جلوگیری می کنن، ولی ما توصیه نمی کنیم. جو راحت و دیگه کارشون رو عمل کردن معمولا نمیکشن.